i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 8 marca, minęła 19. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. 6 zarzutów i areszt na 2 miesiące sąd zdecydował w sprawie posła Mateckiego. Kobiety na wybory. W Dniu Kobiet o kobietach było dziś w kampanii sporo. W Niemczech coraz bliżej do utworzenia nowego rządu. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki najbliższe 2 miesiące spędzi w areszcie śledczym na warszawskim Służewcu. Tak zdecydował Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa. Wczoraj poseł Matecki usłyszał 6 zarzutów, m.in. ustawiania konkursów z Funduszu Sprawiedliwości i fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych. Prokurator Piotr Woźniak wyjaśnił, że w ocenie sądu zostały spełnione przesłanki tymczasowego aresztowania. Zebrany w sprawie materiał dowodowy w dużym stopniu uprawdopodobnia, że podejrzany popełnił zarzucone mu czyny. To jest przesłanka ogólna. Sąd uznał też, że istnieje obawa matactwa ze strony podejrzanego i zagrożenie wymierzeniem wysokiej kary pozbawienia wolności. Adwokat Mateckiego Kacper Stukan zapowiedział odwołanie się od decyzji sądu. My będziemy tę decyzję skarżyć, nie zgadzamy się z nią. Natomiast mimo wszystko uważam, że jest to jakiś sukces. Prokurator chciał 3 miesięcy tymczasowego aresztowania. Zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy wskazuje właśnie na to, że po prostu dobrze pracowaliśmy w tej sprawie. Wyjaśnił prokurator Piotr Woźniak. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To kobiety mogą zdecydować o wyniku wyborów prezydenckich, przekonywała w Pile posłanka Koalicji Obywatelskiej Maria Janyska, inaugurując akcję Kobiety na wybory, kobiety z trzaskiem. Działaczki Koalicji Obywatelskiej z regionu włączają się w kampanię prezydencką Rafała Trzaskowskiego. Jak mówiła Maria Janyska, Dzień Kobiet to doskonała okazja, by mobilizować panie do udziału w wyborach. Drogie panie, drogie dziewczyny, życzymy wam wszystkim, życzymy także sobie, żeby w Pałacu Prezydenckim zasiadł ten kandydat, który zawsze wspierał, wspiera i będzie wspierał kobiety. A bez wątpienia jest nim właśnie Rafał Trzaskowski. Lewica spełnia obietnice złożone kobietom, przekonywała z kolei ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podczas konwencji kandydatki Lewicy Magdaleny Biejat. Szefowa resortu rodziny mówiła, że dzięki głosom kobiet oddanym na lewicę udało się m.in. przywrócić finansowanie procedury in vitro. Od tamtej decyzji już ponad 9 tysięcy kobiet zaszło w ciążę. Kolejnych kilkanaście tysięcy się o nią stara, a dosłownie kilka tygodni temu na świat przyszło pierwsze dziecko urodzone dzięki naszemu programowi in vitro. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Bliżej nowego rządu w Niemczech. Chadecy i socjaldemokraci zakończyli rozmowy sondujące i są gotowi do właściwych rozmów koalicyjnych, które rozpoczną się w przyszłym tygodniu. O szczegółach Adam Górczewski. Rozmowy sondujące w niemieckiej polityce oznaczają szukanie odpowiedzi na pytanie, czy partie są w stanie pójść na wzajemne ustępstwa, by zbudować koalicję. Niespełna 2 tygodnie po wyborach CDU-CSU i SPD potwierdziły, że tak, a jako pierwszy z celów Friedrich Merz, prawdopodobny przyszły kanclerz, wskazał działania także na granicy z Polską. W porozumieniu z naszymi europejskimi sąsiadami zorganizujemy odsyłanie ludzi z granic, także tych, którzy chcą szukać azylu. Chcemy użyć wszystkich narzędzi zgodnych z prawem międzynarodowym do zredukowania nielegalnej imigracji. Podkreślił szef CDU. Drugim ważnym obszarem są finansowe pomysły na rzecz rozwoju Niemiec, jakiego jeszcze nie było, podkreślił Lars Klingbeil, szef SPD. 500 miliardów inwestycji w mosty, autostrady, trasy kolejowe, szpitale i szkoły. Zrobimy wyjątek dla wydatków na obronność, żeby ułatwić działanie w tym obszarze rządowi i armii, zapowiedział lider socjaldemokratów. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Należący do prezydenta USA Donalda Trumpa ośrodek golfowy Turnberry w Szkocji został zniszczony przez propalestyńskich aktywistów. Członkowie grupy Palestine Action napisali na trawniku wielkimi białymi literami, że Gaza jest nie na sprzedaż. Zniszczyli inne trawniki i oblali czerwoną farbą budynek ośrodka. Gdy Trump próbuje traktować Gazę jak swoją własność, powinien wiedzieć, że jego aktualna własność jest w naszym zasięgu, napisano w mediach społecznościowych grupy Palestine Action. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Znów przeciętnie. Nasi skoczkowie od początku sezonu poniżej oczekiwań. W zakończonym konkursie w Mistrzostwach Świata na skoczni dużej w Trondheim spisali się podobnie. Najlepszy Paweł Wąsek był 11, Dawid Kubacki 15, Aleksander Zniszczo 22, Jakub Wolny 27. Złoty medal wywalczył Słoweniec Domen Preutz, srebrny Austriak Jan Herl, brązowy Japończyk Ryoyu Kobayashi. W kraju kopią i kopali w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. W trwającym meczu w Gliwicach Piast przegrywa z Rakowem Częstochowa 0-2. Mamy 76. minutę tego spotkania. Wcześniej Krakowia uległa u siebie 1-2 Radomiakowi. Goście zwycięską bramkę zdobyli w doliczonym czasie gry, mówi trener Pasów Dawid Kroczek. Piłka ma to do siebie, że no, musisz radzić sobie, kiedy wygrywasz, musisz radzić sobie, kiedy przegrywasz. I oczywiście jesteśmy źli. Nie ma osoby dzisiaj po naszej stronie, która nie jest wściekła za porażkę. I zawodnicy, którzy mogli w danych fazach zachować się lepiej, to są tego w 100% świadomi. Jeżeli stanę na środku i będę na nich się wyżywał w tej sytuacji, nie uważam, że to przyniesie zamierzony efekt. Przed nami jeszcze mecze lidera tabeli Lecha ze Stalą Mielec. Początek meczu przy Bułgarskiej w Poznaniu o 20:15. Lider Premier League ma już spokojną drugą część weekendu. Liverpool pokonał przed własną publicznością Southampton z Janem Bednarkiem w roli stopera 3-1, choć The Reds do przerwy przegrywali 0-1. 0-1 po ostatnim gwizdku sędziego było z perspektywy Manchesteru City w wyjazdowym meczu z Nottingham Forest. Uwaga kibice lekkiej atletyki. Proszę pamiętać, że trwają halowe Mistrzostwa Europy w Apeldoorn w Holandii i dziś najbardziej liczymy na naszych 400 metrowców. W finale u pań pobiegnie doświadczona Justyna Święty-Resetic, u panów młodzian Maksymilian Szwed. Mocno będzie za niego trzymał kciuki nasz były znakomity płotkarz i sprinter Marek Plawgo. Kto wie, czy to nie będzie moment, w którym najszybciej będzie mi biło serce, bo ma warunki, ma też wysoką formę do tego, żeby poprawić się mój rekord kraju, ale rywali ma też mocarnych. Może się okazać, że rekord Polski nie da złotego medalu. Finał 400 metrów mężczyzn o 21:10, kobiet o 21:50. Pechowy dzień polskiego kolarstwa. W prestiżowym wyścigu Strade Bianche w Toskanii ucierpieli Katarzyna Niewiadoma, Agnieszka Skalniak-Sójka i Michał Kwiatkowski. Wszyscy zaliczyli poważne wywrotki. Na szczęście skończyło się na bolesnych obcierkach. To jeszcze siatkówka. Developers Rzeszów po tiebreaku pokonał Unii Opole. To w Tauron Lidze Panie w plus Lidze Panów. Projekt Warszawa do zera ograł Trefele Gdańsk. Trwa mecz Asekoresowi Rzeszów ze Ślepskiem Suwałki. Rozpoczyna się czwarta partia. Na razie 2-1 prowadzi Resowia. Nad ranem temperatury spadną do minus 2 stopni na wschodzie, zera w centrum i plus 4 nad morzem. Noc będzie pogodna, miejscami pojawią się mgły, a jutro chłodno, jedynie w rejonie Zatoki Gdańskiej około 8 stopni, poza tym od 16 do 20 i słonecznie. Zapraszamy do reklamy. Jak niespodzianka na Dzień Kobiet, to Allegro. Znajdź idealny prezent, na przykład wśród popularnych suszarek do włosów z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak tak, to Allegro. Rynek kryptoaktywów jest czasem jak jazda kolejką górską. Nieprzewidywalny z szybko zachodzącymi zmianami i wieloma ryzykami. Przez nagłe wzrosty i spadki kursów w każdej chwili możesz wypaść z kryptowagonika i stracić swoje pieniądze. Zastanów się dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Cześć, tu pan Fisz. 25 lat od naszego debiutu ukazała się nowa płyta Tworzywa. Ruszamy w trasę koncertową po całym kraju, na którą was serdecznie zapraszamy, a patronem medialnym trasy i płyty jest Radiowa Trójka. A musimy jechać do mamusi? No tak, ale najpierw mamy paczki do wysłania, rachunki do opłacenia, starter do kupienia. Kochanie, to ja się wszystkim zajmę, a ty jedź do mamusi. Okej. Dużo spraw na głowie? Załatw to w Żabce. Opłacaj tanio rachunki z prowizją już od 1,99 zł za rachunek. Szczegóły na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas. Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski. Meliski? Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia. Czyli to takie pastylki antystresowe? Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Na mnie i na Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj. Bombonierka Raffaello. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch. A z aplikacją łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 18,49. Teraz jedynie 13,77 za kilogram. Tanio tutaj jest, stokrotka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy do Radiowego Teatru. Zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Zapraszamy w finale Dnia Kobiet, co prawda, ale w rolach głównych wystąpią panowie. Ciekawe, co by tytułowi bohaterowie powiedzieli, gdyby nazwało się ich panami. Wtedy, prawie 70 lat temu, z reżyserem jesteśmy już umówieni na rozmowę, ale najpierw posłuchajmy tego, nad czym pracował. Teatr Polskiego Radia. Polska klasa robotnicza melduje. Wydajną pracą uczciliśmy wielkie święto październikowej rewolucji. Zobowiązania zostały wykonane. Czyn październikowy pomaga krajowi w realizacji planu sześcioletniego, planu budowy socjalizmu w Polsce. Górnicy śląscy czczą rocznicę wielkiej rewolucji dodatkowymi tonami węgla. Wojciech Druszcz, Sławomir Rogowski, Pikiniarze. Wieki cię nie widziałem. Gdzieś ty się zapadł, jakiś geszeft? Nowy idzie, teraz to biznes zyga. Ale nadal w branży meblowej? Nie, już szaberek na ziemiach odzyskanych wysycha. Zmieniłem branżę. Na jaką? Taką, co przynosi prawdziwe pieniądze. Twarda waluta zyga, to jest przyszłość. Ale, co ja widzę? Piękna maniora. No, luks klasa. Zróżyca? A gdzie tam? Gdzie tam? Nowka, proszurko z Anglii, od wujka z Birmingham. Nigdy nie mówiłeś o wuju. Koniecznie musimy kiedyś o tym... O, jakie beautiful krawato! Proszę, też od wuja? Nie, to akurat własnej roboty. Te palmy ci wyszły jak moje marzenia. Te kociaki pod palmami, $1,000,000. Masz talent, zyga. Kiedy już będę w Stanach, ściągnę cię i zrobię wielkiego amerykańskiego artystę polskiego pochodzenia. Może przedstawisz mnie swojej pani? Jakiej pani? Po prostu Julka, cześć. Studentka. Julka, to jest George, przyjaciel jeszcze z powstania. Piękna Julia. Szczęścia z ciebie, Romeo. Na uniwerku? Nie przyjęli, zdawałam na Wydział Prawa. Znaczy się oblałaś. Ale to się zdarza. Gdybyśmy spotkali się wcześniej, to... Znam, kogo trzeba. George. Zdałam nawet nie najgorzej, ale no pochodzenie mam reakcyjne. No i teraz Instytut Pedagogiki Specjalnej. O, znaczy pani nauczycielka. Tak. Raczej pedagog. A to nie to samo? No właśnie niezupełnie, bo nauczyciel uczy, a pedagog wychowuje. Czyli jednak wychodzi na moje. Pani nauczycielka, a na dodatek wychowawczyni. To co? Za miłe spotkanie? George, zwolnij. Wiesz jak jest. Spokojnie, Zyga. Widziałeś, żebym kiedyś nie miał many? Ja stawiam. Ja dziękuję, nie piję. A może zapalisz? Amerykańskie? Oryginalne? Nie palę. Żadnych. Nie pijesz? Nie palisz? Czy ty w ogóle, Julka, jakoś grzeszysz? Czasy teraz nie dla świętych. To racja. A tak w ogóle, co u was słychać? W ogóle to powinnam już wracać. Ej, no co ty, Julka, poczekajmy na jam session. Targam tę trąbkę, żeby pograć, nie? Zobaczysz, posłuchasz. To jest naprawdę fajna sprawa. Tak, matka dziś ma trzecią zmianę. Obiecałam wrócić przed 10. Posłuchaj, Posłuchaj, jak on gra, maestro z Harlemu! Chętnie, ale nie dziś. Mam na głowie młodszą siostrę. Wiesz, jak to jest? Lekcje, siusiu, zęby, paciorek. No, takie tam. Ty, Zyga, możesz zostać. Dobra, tam. Jak trzeba, to chodźmy. Next time. Tak? Jaki dziś jest dzień? Sobota, 30 września. Dlaczego? Bo chcę tę datę zapamiętać. Na całe życie. A co w niej takiego szczególnego? Zapomniałaś? Nasz pierwszy raz. To było 30 czerwca 1950. Nasz jubileusz. Równo 3 miesiące. Akurat ten początek lata dobrze zapamiętam. Gorący. Dla mnie to jest najgorętszy dzień. Ale dziś jest chłodno, a ty jeszcze musisz wrócić na Powiśle. Wiesz co? Może ja pojadę sama tramwajem. Wrócisz do klubu, pograsz. Przecież widzę, jak bardzo tego chcesz. Nowa trawa, oszczędź sobie, dobra? Zyga, nic mi nie będzie, jak wrócę sama. Ej, obiecałem Matuli, że odstawię całą i tyle na ten temat. Szluz! Jak chcesz. Chcę. Ej, o co chodzi z tym reakcyjnym pochodzeniem, co? O, ojca walczył na Żoliborzu w Baonie Żubr. Przeżył? Przeżył. Siedzi. Za trzykrotnie krzyż waleczny. I no, wiesz, jak jest za w ogóle powstanie. Tak, wiem. Mój stary też nawojował się w powstaniu. Mówiłeś. Ale zginął. A tego nie mówiłeś. Na Ludnej, na Czerniakowie. To przykre, przepraszam. Nie, przecież nie masz za co. Robił co trzeba. Po prostu nie każdemu się udało. Umarł na rękach Kuby i dlatego teraz Kuba próbuje mi go zastąpić. To jest naprawdę bardzo wkurzające. Dużo starszy? 4 lata. I mieszkacie razem? Od kiedy wyszedł z pudła. Odsiedział 3 lata i, nie uwierzysz, wstąpił do partii. Próbuje zbawiać świat. Przeflancowali go. Ja nie rozumiem takich ludzi. Prawda? Już nawet na te tematy nie rozmawiamy, bo byśmy się pozabijali. Matka zabrania żadnych kłótni. On wie swoje, matka swoje, ja swoje i... zawieszenie broni. Tak czy inaczej, pryskam na zachód przy pierwszej okazji. A potem cię ściągnę. Co ty pleciesz? Absolutnie. George ma chody, znajomości. Obiecał, że pomoże. A akurat on dużo może. Ma forsę, zna kogo trzeba. Mocny gość. Byłem w jego plutonie na Starówce. 17 sierpnia oberwałem na Franciszkańskiej. George wyciągnął mnie spod ostrzału. To nie wrócisz do klubu? Nie, ale i tak zagram dla ciebie. Tu? Przed tym sklepem jubilera? Miejsce jak każde inne, nawet lepsze. Teraz? Tak, właśnie teraz. Zagram wszystko, co chciałbym ci powiedzieć, ale... słów takich brak. Ludzi budzisz? Przy folgu i do ciebie mówię. A o co się rozchodzi? O ten tramwaj, co nie chodzi. Weź, spadaj. A jak nie, to co? Czego chcecie? Pieniędzy nie mamy. Nie będą nam się tacy po Warszawie szwendali. Znalazł się warszawiak z Zabuga. Jacy tacy? Tacy chuligani made in USA. A wy to kto? Może wam się ZMP nie podoba, co? Zyga, idziemy. Okej, dobra, teraz dajecie przejść. Na razie jeszcze nic do was nie mam. Ale my do ciebie mamy. Zaprowadzimy do fryzjera i na łyso! Grzecznie proszę! Grozisz? Nas jest 3, nie umiesz liczyć? Wagarowało się, bo lepiej bumelować, wódkę pić i tańczyć. Jak oni te... Ługi pugi! Taniec chętnego Mediny dla map! Zyga, Zyga, wracamy, proszę! Nigdzie nie wracamy, idziemy w swoją stronę. Nie, to razem, chłopaczku! O, trąbka ci upadła! Ze strachu, co? Podnieś. Zyga, podnieś i wracamy, on cię prowokuje. Jeszcze jestem spokojny, powiedziałem podnieś to. Sam se podnieś, frajerze. Zniszczyłeś instrument. Sam się w ryj prosiłeś, frajerze. No to masz! Przestańcie! O Boże! Zbiłeś szybę wystawową! Ostrzegałem, sam wpadł na wystawę! Cholera, wyciągnie mnie stąd! No i teraz to pamiętasz, tak? Nie! Lej frajera! Przestań! Jebę blondyna, bo i ty oberwiesz! Tak nie można, trzech na jednego! Nie, nie! Wzywamy milicję! Julka, chodą! Dawaj do bramy! A ty? Ja nie dam rady! Zostaję z tobą! Masz studia i pilnuj tego! Pryskaj, no już! Arysztowany Witkowski Zygmunt, widzenie. Kto? Brat, 10 minut. No cześć, braciszku. Po coś przyszedł? Marnie wyglądasz. Żeby mi to powiedzieć, nic mi nie jest. Przecież widzę. Podziękuj swoim towarzyszom. Jakim moim? No, jak? Bojówkarzom ZMP. Zyga, o czym ty mówisz? ZMP nie wdaje się w uliczne awantury. To proste chłopaki ze wsi. Tak? Kolorowe skarpetki mylą z imperializmem. Czyli sam się pobiłem? A może spadłem ze schodów, co? Nie żartuj. Przecież to ty zacząłeś. Przepalantowałeś jednemu facjatę, aż wpadł do sklepu przez szybę. Za szybę zapłacę. O tak, żeby się tylko na tym skończyło. Daj, wytrę ci tę krew. Weź mi... Prawda jest taka, że dostałem po gębie i nie wiem za co. Bić ludzi za to, że się inaczej ubierają? Że nie chcą śpiewać stachanowskich piosenek, bo wolą amerykańskie? A wiesz dlaczego? Bo są lepsze. Oj, Zyguś. Myślisz, że jazzem ustrój obali? Wiesz, gdzie towarzysz Stalin ma twój jazz? A wiesz, gdzie ja mam towarzysza Stalina? Czego się ten twój komunizm boi, co? Że przez gumę do rzucia i kolorowe skarpetki Polska Ludowa się zawali? Chodzi o wzorce z Ameryki. A Ameryka jest naszym ideowym wrogiem. Moim nie jest. Wolę to od komunizmu. Jeszcze nie. Na razie mamy socjalizm. Dopiero budujemy komunizm. A, czyli będzie gorzej, tak? Przerobili cię, Kuba. Dali ci w tym kasprzaku funkcję sekretarza podstawowej organizacji partyjnej. Wysłali na studia. Nawet wybaczyli ci AK i powstanie. Tylko musiałeś zapomnieć o ojcu. No, wielka szkoda, co? Głupiś. Dali mi szansę, to korzystam. Nie będę się kopał z koniem. W powstaniu też myślałeś o takiej Polsce, co? Upraszczasz. Zyga, cały świat gra komedię, zrozum. Ludzi nie interesuje, prawda? Ważne, żeby było co do gara włożyć. Tak, ja widzę tę prawdę. Cztery ściany, kibel i krata w oknie. To jest naprawdę bardzo zabawne. A jakie ideowe? Komunistyczne. O co jestem oskarżony, co? Nie powiedzieli ci? Nie, kręcą. Chuligańskie napady rabunkowe. Że co? No. Napady? Paranoja! Zorganizowanej grupie przestępczej. Napady na sklepy. Terroryzm. Współpracę z wywiadem amerykańskim. Przynależność do organizacji Ruch Oporu Armii Krajowej. Ty i jeszcze czterech innych. Nawet w radio już o tym mówili. I kronice filmowej. A niestety szykuje się proces pokazowy. Sporo tego. O, sporo. I wszystko gówno prawda. Mówiłem ci. Prawda nikogo nie interesuje. Mnie interesuje. Że ja w grupie? Jakiej grupie? No to ty mi powiedz. Był wtedy ktoś z tobą? Nikogo. Kiepsko to wygląda. To znaczy, była ze mną dziewczyna, ale nie ma co jej w to mieszać. Dziewczyna jaka? Ładna. Zyga, proszę. Odprowadzałem. A może to prowokatorka? Z kim ty się na łby pozamieniałeś? Julka, to co ty? Że nawet myślisz jak oni, wszędzie szpicle, donosiciele i prowokacja. Studentka, Instytut Pedagogiki Specjalnej. No, czy jakoś tak. Pierwszy rok. Co ty robisz? George, szukałam cię, wiedziałam, że cię tu spotkam. Marzenia się spełniają. Dziś solo? Gdzie Zyga? Jak to, to ty nic nie wiesz? O czym? Musisz mu pomóc. Zawsze, ale o co biega? Zwinęła go milicja. O, kiedy? Tydzień temu w sobotę, wracaliśmy po fajcie. Zaczepiła nas bojówka zetępowska. Zwykła awantura, zrobił się bałagan, ale... Przyjechali gliniarze i zgarnęli Zygę. Mała rzecz, damy radę. Gdzie go trzymają? Na Mostowie? Ja nie wiem. W radiu mówili, że Zyga jest członkiem grupy przestępczej na pasku Trumana, która napada na sklepy jubilerskie, żeby finansować zbrojne podziemie. Ja, to chyba nie są żarty, George. Przepraszam, bo... Ale nie z takiego wychodziliśmy. Czyli jednak to nie będzie Mostowo. Bardziej wygląda na Rakowiecką, dla polityczny. George, ty dużo możesz, tak? Musisz mu pomóc. Pomożesz, prawda? Się rozumiem. Na Rakowieckiej też mam swoje wejścia. Przepraszam, koleżanko, szukam Julki. A nie mogłaby być jakaś Maryk na przystojniaku? Juli z pierwszego roku. Julka, a nazwisko? Zapomniałem, wiem, że ładnie. Widzisz tu brzydkie? Jesteś z radia? A może z filmu i szukasz asystentki? Nie. To jest sprawa osobista. Może to tamta, co? W tym obcisłym sweterku. Która? Koński ogon, kolorowa spódniczka. Ta z teczką? Ta. Bo też znam Julkę z trzeciego roku, ale... Ona może złamać serce. Nie tego szukam. To zacznij od tego obcisłego sweterka. Do boju, Kasanowo. Przepraszam, Julia? A kto pyta? Kuba Witkowski, jestem bratem Zygi. Nie teraz. Ale to ważne, musimy porozmawiać. Nie tutaj. Chodźmy stąd. Dlaczego? Bo tak. Idę na autobus, możesz mnie odprowadzić. Zyga mówił mi o tobie, wprawdzie nie najlepiej. Jesteś nawet trochę do niego podobny, ale i tak muszę zapytać. O co? Co robi wasz ojciec? Sprawdzasz mnie? Takie czasy. Dobra. Zginął na Czerniakowie 15 września 1944. Coś jeszcze? To co z nim? Znaczy z Zygą. Oskarżony o napady rabunkowe. Niszczenie społecznego mienia. Pobicie interweniujących obywateli. Przynależność do tajnej organizacji antypaństwowej. Szpiegostwa na rzecz Ameryki. Jezu. Za to grozi nawet kara śmierci. Co za brednie. A nie było tak? Leczysz się na głowę? Zyga mówił mi, że jesteś w partii, ale żeby aż tak mieć pod czaszką przeflancowane... Owszem, jestem w partii. Ale najpierw Zyga jest moim bratem. Nie przychodzę tu po to, by przed tobą zjeść legitymację partyjną. Oni szukali zaczepki. Jeden wyrwał Zyzę trąbkę i zdeptał. Zyga nie wytrzymał i walnął go w mordę. Pierwszy? A ty byś nie walnął? Może próbowałbym porozmawiać. O czym ty mówisz, człowieku? A dlaczego ciebie nie zwinę? Zyga kazał mi wjać do bramy. Nie chciał mnie w to mieszać. Ale wszystko widziałam. Zwykła bójka i za to kara śmierci? Jezu, to jest jakiś koszmar. Jak mogę pomóc? O, nie możesz. Jedynie możesz narobić sobie kłopotów. Kłopotów? Przecież nie ma ważniejszej... Ja mogę być świadkiem. W sądzie powiem prawdę. Ale twoja prawda nikogo nie obchodzi. Wyrok dawno napisano. To po co chciałeś się ze mną spotkać? Chcę wiedzieć, jak było. No to już wiesz. Znasz George'a? Jasne, jeszcze z powstania, ale... George to nie ten kaliber. Tu trzeba uderzyć wyżej. Jest mój autobus. Do widzenia. Spotkamy się jeszcze? A po co? Zresztą wiesz, gdzie mnie szukać. Cześć! Dziesięć minut. Jak 10? Miał być 20. 10. George? Jak się tu dostałeś? Cześć, Zyga. Cześć. Wiesz, jak jest? Nie ma takiej rury, co by się nie dało przetkać. Jeśli George się brachu za coś weźmie, nawet jeśli ta rura się skończy na Rakowieckie. Paru naszych chłopców stąd wyciągnąłem, teraz przysyłałem pocztówki z Anglii, także nie ma strachu w naszym fachu. Załatwiłeś glejt u Bieruta, czy co? Zyga, na co mi Bierut? Parę biletów na Mistrzostwo Europy w boksie i sprawa załatwiona. I za bilety. Co ty chrzanisz? Taki bilet, brachu, to teraz najlepszy towar. Wiesz, po ile chodzą? Majątek, brachu. George, pytam serio. No dobra. Dorzuciłem do każdego biletu po 5 brudasów. Tak na wszelki wypadek. Zapalimy? Wiesz, Zyga, w sumie to głupio wyszło. O czym ty mówisz? Gdybym wtedy nie pozwolił wam iść, To byśmy sobie teraz piwko spokojnie nad Wisłą popijali. George, co ty? Kto o tym wiedział? Wyciągnę się stąd. I to niedługo. Każdego można tu kupić. I to u samej góry. Siedzą tu u mnie, o tu, zobacz. W kieszeni. Spokojne główka. Jak wyciągnę? Takie to jest proste, tak? George, przecież straszą, że grozi mi czapa. Za miesiąc stąd wychodzisz. Góra miesiąc. Mówisz serio? Moja w tym głowa. Przyniosłem ci trąbkę. Żebyś się za bardzo nie nudził. To jest kornet, a nie jakaś trąbka. Jak to? Według mnie to bez różnicy. Inna menzura. Ale tak, bez różnicy. Towarzysze, przed naszą partią stoi zadanie kształcenia aktywu przyszłej młodej inteligencji w naszej socjalistycznej ojczyźnie. Czy w tej sytuacji sekretarzem naszej organizacji partyjnej powinien być nadal towarzysz Kuba Witkowski, którego brat był członkiem tej antypolskiej bandy? Mam proste pytanie. Gdzieście byli, towarzyszu Witkowski, kiedy wasz brat związał się z organizacjami reakcji? Co zrobiliście, żeby przeciwdziałać złu? Otóż nic nie zrobiliście. A akurat wy, towarzyszu Witkowski, dużo powinniście zawdzięczać naszej partii. Pracę, studia i władza ludowa zapomniała o waszym udziale we wznieconym przez sanacyjnych rewizjonistów tak zwanym powstaniu. Ja nie widzę możliwości waszego przewodzenia naszej zakładowej organizacji partyjnej. Powiecie, że krzywdzę was tą oceną, dobrze. Więc niech demokratycznie wypowie się egzekutywa. Głosujemy. Chciałbym coś powiedzieć jeszcze przed głosowaniem, parę słów. Samokrytyka już niczego nie zmieni. Nie mam zamiaru składać samokrytyki, ani nie zamierzam wypierać się brata. Ale oskarżono go niesłusznie. Nie przedłużajmy niepotrzebnie. Towarzysze, kto jest za odwołaniem Jakuba Witkowskiego z funkcji sekretarza naszej organizacji zakładowej? Głosujemy przez podniesienie ręki, proszę. Teraz, 1, 2, 3, 4, 5, 7... Po przeliczeniu 9 głosów za odwołaniem przy jednym wstrzymującym. Przystępujemy teraz do wyboru nowego sekretarza organizacji. No, miło cię widzieć, Kuba. Cześć. Naprawdę się cieszę. Napijesz się? Koniak? Gruziński. Może jednak wódeczkę? Nie, Szymon, nie rób sobie kłopotów. Ale jaki kłopot? Po maluchu. No, na zdrówko, najlepszego. Ładny gabinet. O, wiesz. Bądź to gabinet prezesa rejonowego sądu wojskowego. A ja lubię ładne rzeczy. A skąd tu takie meble? Niemiecki modernizm. Hich od historii, nie? No, takie jest prawo zwycięzców. Z ziem odzyskany. Szymon, przychodzę do ciebie, bo mam... Wiem, chodzi o brata. Mam rację? Prawda. Dostałem wczoraj te akta. No, zarzuty są poważne. Zbrodnia stanu, artykuł od 85 do 88 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego. Ale przecież to pokazowa bzdura. Że pokazowa zgoda, ale nie bzdura. Od listopada mamy nowego prezesa Najwyższego Sądu Wojskowego. Wiesz o tym? Rusek. Komunista. Wyjątkowy skurczywy. Wprowadza to ruskie prawa, to znaczy bezprawie. Jak nie ma przestępców, trzeba sięgnąć po prowokacje. Dla propagandy potrzebne są kozły ofiarne. No tak, efekt mrożący. Szymon, krótko, możesz pomóc? Kuba, dobrze pamiętam, jak półżywego holowałeś mnie w kanałach. I masz moją odpowiedź. Żyję. Kiedyś trzeba spłacić rachunki. W życiu nic za darmo. Najgorzej jest zostać z nieodwzajemnioną wdzięcznością. Powiem ci, to cholernie ciąży. O, to jak będzie? Zmienię mu kwalifikację na przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu publicznemu. Artykuł 1 do 18, rozdział 1 małego kodeksu karnego. Uzgodnię to jakoś z ławnikami. Zyga dostanie kilka lat pracy w kopalni, ale kiedyś przecież wyjdzie, nie? Może przyjdzie amnestia. Więcej na tę chwilę nie da się zrobić. Wystawiasz się? Może i się wystawiam. Jakby nie było, to jeszcze w tym roku odchodzę. Wystarczy mi tej ludowej sprawiedliwości. Wracam na uniwersytet. będę uczył prawa rzymskiego. No i duszy będzie lżej, nie? Nie zrobasz, czy wieje całkiem. Strzemiennego? Witkowski! Na przesłuchanie? Odwiedziny. Kto? Brat. Cześć. Radzisz sobie jakoś? Masz fajki? No, no, no. Wiesz, rozmawiałem z kimś, kto jest mi coś winien. Forse? Życie. Co, towarzysz z partii? Takim nie ufam. Nie, nikt nie z partii, z powstania. Teraz to sędzia sądu rejonowego, sądu wojskowego i od niego usłyszysz wyrok. Jaki? Praca w kopalni uranu. Gdzie? Gdzieś koło Kamiennej Góry. Ile? Ile by nie było, zawsze to lepiej niż... Nie wiem, nie wiem jak długo, pewnie kilka lat, 2, 5, 7. Mhm, czyli wyjdę jak będę miał 30, tak? O ile wyjdę i będę się jeszcze do czegoś nadawał. Nie, bracie, nie ma mowy. To ja już wolę czapę, rozumiesz? Głupio, głupio gadasz! Coś będę próbował, nie odpuszczę. Nie zostawię tak. Może ci skrócą o połowę albo nawet lepiej, no. Ile by nie było, to za długo. Nawet jeden rok. Bo za co, co? Koniec widzenia, wystarczy. Nie ma tygodnia, nie ma dnia, w którym nie słyszałbym, że wszyscy inni lepsi są niż ja. Wiesz, co ci powiem, spróbuj. Może ktoś. Witaj, Julio. Pięknie wyglądasz, proszę. O, kwiaty dla ciebie. Jestem ci, George, ogromnie wdzięczna. Gdyby nie ty, ja sama nie wiem, co bym... Nie ma o czym. Czego się nie robi dla przyjaciół? Wyrok 6 lat pracy w kopalni uranu to dużo, ale Kuba mówi, że za dobre sprawowanie Syga może wyjść po 3 latach, a nawet wcześniej. Fakt. Mogło być gorzej. Najważniejsze jednak, że żyje. Można go tam jakoś odwiedzić? Ta kopalnia ma jakiś adres? Nie mam pojęcia. Gdzieś na ziemiach odzyskanych, dowiem się. I nie zamartwiaj się. Pamiętaj, zawsze możesz na mnie liczyć. Po prostu jesteś, Julio, dla mnie bardzo ważna. Nie wiem, co bym bez ciebie. Dobrze, że jesteś. W każdej chwili, Julio. W każdej chwili. Dobrze cię widzieć, braciszku. Nie byłem pewny, czy przyjdziesz. Dowiedziałem się, że dzisiaj będziesz miał przepustkę. Pilnuję sprawę. Mam, to przejdźmy się, pogadamy. Co u ciebie, co? Nie, no przecież to nieważne. Co, kłopoty? Trochę to. Chodźmy do miasta. No. Na pewno jest tam jakaś knajpa. Kotlet schabowy, może mnie dzisiaj uszczęśliwić. Jezu, nie rozpieszczają was tu żarciem, co? O, żeby tylko na ścianach lód. Bo wilgoć zamarza. Jeden koc na dwóch, piętrowe łóżka, 50 na sali, kibel na zewnątrz. Bez prądu, bez wody. Myjcie pod rynną. Wystarczy panu? Wiesz, że to była filia niemieckiego obozu koncentracyjnego Gross Rosen dla wrogów Rzeszy. A na długo dostałeś przepustkę? Dostałeś? Myślisz, że oni tu rozdają wszystkim chętnym? Przepustka jest w nagrodę za wykonanie normy miesięcznej. Jakiej? 12 godzin dziennie. W niedzielę przekonywanie przez politruków do najlepszego ustroju, w jakim mamy szczęście żyć. I dla takiej ojczyzny wygrzebujemy z podziemi jakieś gówno, które nas powoli zabija. Co? Jak to zabija? Najpierw ludziom wypadają zęby. Potem pojawiają się wrzody, nieżyty żołądka. I nic nie możesz jeść. Zapalenia stawów i kompletna kaplica. Kuba, to nie jest miejsce dla mnie. Dla nikogo. 6 lat? Za co? Że taka Polska mi się nie podoba? Nie podoba mi się coraz bardziej? Nie będzie 6, w najgorszym razie 3. A może amnestia? Nie, oszukuj się, Kuba. Ja nie mam rozwiązań. Kuba, pryskam stąd. To najgłupszy z możliwych pomysłów. Nie ma wyboru, jest tylko jedno wyjście. Wszystko mam obstukane. Ludzie, kontakty, granice. Są tacy, co pomogą. Przez Czechosłowację? Dlaczego Julka nie przyjechała z tobą? Ja nawet nie wiem, co się z nią dzieje. Nie napisała. Nie rozumiem. Może ją zwinęli. Wiesz co? No. Idź do George'a. Może ma Dobra. Kontakt z Julką. Dobra, a gdzie go spotkać? Na Ząbkowskiej, kiedyś uruchomił taki sklepik. Szwarc, mydło i powidło. Łatwo znajdziesz. Do jakichś szemranych interesów widać, to mu potrzebne. Pogadaj z nim. Przecież się nie rozpłynęła. Cześć, George. Jak miło, że wpadłaś. Ale ten sklep to nie jest dobre miejsce dla tak eleganckich i pięknych kobiet. Tu się sprzedaje, tu się kupuje i żadnych pytań się nie stosuje. Praga, wiadomo. Kiedyś Zyga wspominał mi o twoim sklepie, ale zapamiętałam tylko, że na Ząbkowskiej. Tu każdy wie, gdzie George urzęduje. Masz jakieś wiadomości o Zydze? Nawet nie napisał listu, bardzo się niepokoję. Zyga prysnął. Uciekł? Uciekł. Nie wrócił z przepustki. Dlaczego? Ha! Wiesz, jaki jest Zyga. Niby jaki? Wolny ptak. No to wyfrunął. Gdzie? Przecież nie do ruskich. I co teraz? Musisz się, Julio, z tym pogodzić. Wiem, niełatwo. Chodziliście ze sobą. Chodziliście? No nie? To nie spacery były, George. Ja go kocham. Julio, on nie wróci. Musisz się z tym pogodzić. Nigdy, to niemożliwe. Muszę ci coś powiedzieć. O czym? Kiedyś ci powiedziałem, że zawsze możesz na mnie liczyć. Mam pieniądze, biedy mieć przy mnie nie będziesz. A zwłaszcza w Ameryce możemy sobie pięknie ułożyć życie, no. Najpierw się przyzwyczaisz, a kto wie, może później pokochasz. Widzisz, George, mam tu niewysłany list do Zygi. Nie znałam adresu. Miałam nadzieję, że ty znasz. Napisałam coś, co na pewno dałoby mu sił. Ja jestem w ciąży, George. 5. miesiąc. Teraz już tego listu nie wyślę. Poczekam, aż on napisze. Julka. A wiesz, jak mogę spotkać Kubę? Wyprowadził się z Powiśla, wynajmuje pokój gdzieś na Wilanowie. Nawet matka nie wie, gdzie. Wiem. Zapisałem ci adres. Co za spotkanie? Kuba, kiedyś George dał mi twój adres w Wilanowie, ale już tam nie mieszkałeś i George'a też nie ma, podobno już w Ameryce. Wiesz, wróciłem na Powiśle, matka jest chora i potrzebuje opieki. Chciałam z tobą porozmawiać, to znaczy chodzi o Zygę. Codziennie czekam na jego wiadomość, pewnie UB przechwytuje listy, bo przecież coś by napisał, nie? No. Wiesz coś więcej? Tyle, że uciekł z obozu pracy. Ciąży na nim wyrok 6 lat, no i plus ta ucieczka. A ty? Co u ciebie? Widzę, że wyszłaś za mąż. Nie, ale to moje dziecko, jeśli o to pytasz. To znaczy moje i Zygi. A nie wiedziałem, że... Przecież cię nie było przy tym. No tak, to znaczy, no tak. Zygi nie ma, ale jest Krysia. Podobna do ojca. Tak samo uparta. Ma już 1,5 roku. Teraz czekamy obie. Wcale to nie jest łatwiejsze. Ale kiedyś przyjedzie i ja to wiem. Julio, widzisz... Słuchaj, nie obraź się. Znaczy... Możesz mnie wyśmiać. No przecież nie musisz się zgodzić, ale... No, wyduś wreszcie. Może... Poczekamy we trójkę? Jest pusty pokój Zygi, będziecie dobrze się w nim czuły, a Krysia będzie miała babcię. Prawdziwą. Babcia wnuczkę. Przecież to mój brat, a ona jest moją bratanicą. Mieszkasz tylko z mamą? Tak. Pracujesz? Na Politechnice. A twoja partia? Partia to... przeszłość. Projektuję mosty. One naprawdę łączą ludzi, prawda? Zamieszki rozpoczęły się o 6 rano w zakładach metalowych Cegielskiego imienia Józefa Stalina. Sprowokowani przez antysocjalistycznych prowodyrów robotnicy zorganizowali strajk w kilku największych zakładach miasta, po czym wyszli na ulicę formując pochód, do którego ochoczo dołączały elementy wywrotowe i chuligańskie. Podżegacze wykrzykiwali wywrotowe hasła przeciw demokratycznej władzy. Zamieszki ocenił premier Józef Cyrankiewicz i powiedział: każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie. Krysiu, odbierz i spytaj, kto dzwoni. A jakby co, to powiedz, że mnie nie ma. Halo? Kto mówi? Ja. A kto to jest ja? Krysia Witkowska. Ile, Krysiu, masz lat? 6. Pojutrze moje urodziny. Pięknie. Życzę ci szczęścia. Dziękuję panu. Poproś mamę, dobrze? Jest w kuchni. Pieczy ciasto z truskawkami. A tata? Mówi, że go nie ma. Nie ma go. A co robi? Słucha radia. Poproś go, dobrze? Tatku! Już. Proszę. Dziękuję. Słucham. To ja. Zyga? 6 lat czekałem na ten telefon. Przecież telefon masz dopiero od paru miesięcy. Ale czekałem. Skąd dzwonisz? Z Australii. Mój Boże, koniec świata! Tu też jest Bóg. Co ty tam robisz? Jestem hodowcą kangurów. Nie, no poważnie? Żartuję. Pracuję w odkrywkowej kopalni węgla. A poza tym? Poza tym dobrze tu płacą. Ile? No, za miesiąc dostaję tyle, ile ty za cały rok. A może i więcej. Jestem sztygarem. W końcu miałem dobrą praktykę. Ale czytam, że tam u was wiatr odnowy. Nawet w telewizji pokazali. No to na co czekasz? Przyjeżdżaj. Tak, żeby pójść do Mamra? W kwietniu była amnestia. Wyroki do 5 lat objęła całkowita abolicja. Wiem, że była. Ja miałem 6. Może ten rok dadzą w zawieszeniu? Wierzysz im? Ja nie. Obraziłeś się na państwo polskie? Poczekam, aż to państwo mnie przeprosi. No, to może potrwać. Widzisz, Kuba, to ja miałem rację. Od początku. Każdy jest wolny. Ożeniłeś się? Dzieci? Nie. A na trąbce jeszcze grywasz? Czasami. Julka! A co u niej? Jest w kuchni. Ciasto? Zawołać? Nie wołaj. Zyga, musisz wiedzieć o czymś jeszcze. Chyba wiem. Krysia. Tak. Krysia jest twoją córką. Tyle chciałbym wam powiedzieć. Tylko słów brak. Bikiniarze. Było to słuchowisko Wojciecha Drużdża i Sławomira Rogowskiego. Wystąpili Jędrzej Hycnar, Jakub Kordas, Hanna Wojtuściszyn, Nikodem Rozbicki, Paweł Krucz, Maciej Zuchowicz, Maciej Maciejewski, Tomasz Błasiak, Julia Hatys, Pola Zduńczyk. Muzyka i gra na trąbce Ignacy Wendt. Inspicjent Teresa Skoczylas. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Reżyseria dźwięku Maciej Kubera. Reżyseria Waldemar Modestowicz. Dziękujemy. Bikiniarze więc to Waldemar Modestowicz jest z nami. Spróbuję zacytować przynajmniej fragment definicji. Subkultura młodzieżowa, chłopięca dodałabym od siebie, w latach 50. Made in USA. Bikiniarze to pewnie od tego atolu bikini, na którym to Amerykanie próbowali swoje kolejne bomby atomowe. No ale też jakoś kojarzą nam się z młodzieńcami, którzy próbowali się wyróżnić z tej szarzyzny lat 50. i tego marszu do lepszej socjalistycznej przyszłości i tych mundurków szaro-buro-zielonych, bo chcieli być jak kolorowe ptaki. Chcieli nosić kolorowe krawaty, kolorowe skarpetki, modne fryzury, zaczesane na cukier, jakoś utrwalane. Poza tym chcieli słuchać jazzu. No i to słuchowisko właśnie trochę o tym jest, o takich młodzieńcach, którzy gdzieś tam przeżyli powstanie warszawskie i tą nagłą, bardzo brutalną zmianę ustroju i te nowe porządki, które po II wojnie światowej w Polsce się dokonały i to, że to była już trochę inna Polska i że to, że brali udział w tym zrywie powstańczym, to jest powód nie do dumy, a do strachu, że za to grozi kara więzienia. O tym trochę opowiadają losy naszych bohaterów. Pragnęli kochać się, szaleć, tańczyć, słuchać takiej muzyki, która niesie ze sobą poczucie, no właśnie, wolności. Jazz jako muzyka wolności. Na szczęście ta nasza komuna nie była aż tak brutalna jak ta trochę dalej na wschodzie. Były kluby, powstawały zespoły jazzowe, no jakby wbrew wszystkiemu. Wbrew temu ZMP i temu budowaniu i tym planom kolejnym, produkcyjnym, powstawała taka bikiniarska subkultura. No ale jedni się podporządkowali. Większość się podporządkowała. Cała ta kultura zachodu nagle została odcięta. Nie tylko muzyka, literatura, sztuka, właściwie wszystkie rodzaje. Miał być jeden socrealizm, który gdzieś tam się kształtował na przełomie lat 40. i 50. I to był wyznacznik. Wszyscy mieli tego przestrzegać. Na szczęście duch buntu wśród młodych ludzi był mocny. Mm-hmm. Mówimy tu ogólnie. Opowiedzieliśmy historię no, takiej rodziny, bardzo też zakręconej w tę rzeczywistość. No tak, to państwo słyszeli. Ale to przy okazji zapytam, jak pracowałeś z Ignacym Wendtem? Czy ta muzyka była wcześniej nagrana? Bo różnie podchodzimy do tej materii muzycznej. Bądź live, bądź no, zazwyczaj jednak w wersji nagranej. No. Nasza znajoma Dominika powiedziała, że jest taki ktoś, kto właśnie studiuje muzykę jazzową i jest wirtuozem trąbki. Bo no, nie wyobrażałem sobie, żeby to mogła być muzyka z płyt. Ja go zaprosiłem do radia, poznaliśmy się i od razu mi się spodobał. Raz, że zobaczyłem, że jest młody, zobaczyłem, że jest bardzo zakręcony na temat tego grania jazzu. I on powiedział, dobrze, chętnie. Rzeczywiście to mogą być jakieś motywy i tam się pojawiają takie znane motywy tam w dwóch miejscach, ale reszta to jest jego improwizacja. To jest muzyka ważna dla tego słuchowiska. Buduje jego rytmy, jego emocje. Pojawia się dosłownie, ale też metaforycznie w tym słuchowisku. Puentuje sceny, ale też istnieje jako jeden z bohaterów tej opowieści. Ale czy to było na żywo? Nie mogłem zakładać tylu niewiadomych. Znaczy musiałem to nagrać wcześniej i to taka była praca jak lubię. Znaczy ja mu opowiadałem mniej więcej jakie klimaty. To on po prostu siedział w studiu i improwizował i grał. Powiedziałem, nie, tu inaczej, ja spróbuj jeszcze, może trochę dłużej, tak żebym ja mógł to zapętlić. Bardzo fajna praca, bardzo utalentowany młody chłopak, chciałby się powiedzieć. No, a kilka dni potem zaprosiłem również młodych ludzi, młodych aktorów, bo tak to się stało, że bohaterami są właściwie sami młodzi ludzie. No i to już była taka fajna zabawa, taka twórcza praca. Zresztą zachowały się zdjęcia i filmiki, bo oni byli tak strasznie zakręceni, że sobie robili wspólnie jakieś filmy, zdjęcia, którego trochę jest. Jak masz takie różne pokolenia na planie aktorów, to nie zawsze nadają na tej samej fali, a tam sama młodzież właściwie. Paru też debiutantów, bo udało mi się zaprosić. Widziałem ją wcześniej na scenie. Widziałem Fausta, w którym grała jedną z głównych ról w Teatrze Narodowym. to jest dziewczyna jeszcze na studiach. Ta Hania Wojtuściszyn. I widziałem ją na scenie, pomyślałem sobie, no jest piekielnie uzdolniona. I tak sobie zamarzyłem, że chciałbym ją do roli dziewczyny naszego bohatera. I przyszła bardzo przejęta. I to od razu jest trochę inna sytuacja, kiedy widzisz, że jest strasznie zależy, tak bardzo chce się nauczyć natychmiast i że jeszcze nie czuje tego, tego mikrofonu, tych sytuacji. Zagrożeń nie znajdziesz. Też, ale wiesz, no, że jeszcze jakby nie do końca wierzę, w teatrze radiowym trzeba grać tak jak na scenie, no, całym sobą. Ruchem, gestem, mimiką, że tego nie można wyłączyć. To nie jest teatr głosów tylko. To są żywi ludzie w żywych sytuacjach. Na szczęście miałem wspaniałych partnerów. Jędrzej Tycnar, z którym miałem już przyjemność parę razy się spotkać i pracować, i tu przy dużych zadaniach, duże role. No i stworzył naprawdę bardzo piękną, bardzo wzruszającą kreację. Starszego brata zagrał Kuba Kordas, to też mój ulubiony aktor. No i też debiut zaprosiłem, mogę powiedzieć, mojego studenta, bo gdzieś tam się spotkaliśmy na jakichś warsztatach, ale on już skończył szkołę, Nikodem Rozbicki. Bardzo, bardzo utalentowany chłopak. Była jeszcze dziewczynka, bo tak sobie pomyślałem, że wszystko powinno być prawdziwe, skoro już jest to dziecko, które się tam pojawia, tam nie wiem, 6-letnie. Pola Zduńczyk, która zagrała rolę tej Krysi, córki naszego bohatera. I byłem oszołomiony, jaką prawdę udało się tej dziewczynce w jednej scenie zagrać, w tej rozmowie z nieznajomym mężczyzną, który my słuchacze wiemy, że jest jej ojcem, który dzwoni gdzieś z Australii. Wrócę do Jędrzeja Hycnara. Otóż wiesz, wizualnie też Jędrzej Hycnar pasuje do tamtych młodzieńców. On ma taką troszkę, powiedziałabym, czy archaiczną urodę, ma. Ma taką fryzurę właśnie, no może nie aż tak, ale lata 50, ale jest jakoś staromodny w tym swoim. Ale ja myślę też, że jego konstrukcja psychiczna jest też w tym kierunku wypełniona, że to jest nie tylko młody, współczesny, nowoczesny chłopak, młody mężczyzna, ale też ma w sobie jakąś taką prawdę i szlachetność, i nawet jak gra sceny, które są jakby z założenia uczuciowe, czy nawet pompatyczne, nie bójmy się tego słowa, to on to robi tak, że mu się wierzy, że jest prawdziwy. Bardzo lubię z nim pracować. On jest tak wdzięcznym aktorem na scenie tej radiowej, że no wystarczy, nie wiem, krótka uwaga i natychmiast wie, tak dużo oddaje reżyserowi, że no ogromna przyjemność. Pamiętam to nagranie jako wspaniały dzień dla mnie, co też sobie coraz bardziej cenię. Nie wszystkie są wspaniałe. Wszyscy się tam naprawdę bardzo, bardzo sprawdzili. Ja myślę, że został Jędrzej, wracając jeszcze na moment do niego, naznaczony, kiedy zagrał w serialu o Agnieszce Osieckiej, zagrał Chłaskę. Już wtedy tak, no właśnie, pasował do tamtych czasów. Jakieś takie też skojarzenie z liderem studentów, na przykład bikiniarzy, był przecież Leopold Tymant. Tak, w ogóle też jeden z prekursorów jazzu w Polsce i właściwie można powiedzieć taki jazzman pełną gębą. No i te jego symboliczne skarpetki. Kto nie wierzy, że oni nosili takie? Bardzo proszę obejrzeć zdjęcia, na których autor złego jest. Ja myślę, że można by jeszcze parę dobrych słów powiedzieć o autorach, bo bardzo fajnie skonstruowano tę opowieść. Jak sądzę, ona była pomyślana z takim większym rozmachem. Być może na jakiś spektakl teatralny, a może na jakiś spektakl telewizyjny. Ja dostałem ten tekst już troszeczkę bardziej okrojony radiowo, no bo my mamy jednak pewne swoje takie formy, których nie możemy przekroczyć. To jest czas 40 minut. Poza tym, no to, co może ograniczać, ale też może powodować jakąś zmianę optyki. Mianowicie u nas w naszym teatrze nie widać. I Sławek Rogowski, i Wojtek Druszcz, to nie jest ich pierwsze słuchowisko. Ja sam zresztą chyba robiłem kilka. I mogę powiedzieć, że to są naprawdę dobre pióra, świetni fachowcy. Udało im się wymyślić taką historię, która jest tak prawdziwie umocowana w tamtych czasach. Ale zarazem dosyć prosta. Taka właśnie jakoś pokrętnie poprowadzona dla słuchaczy. Muszę jeszcze wspomnieć o, no bo młodzież młodzieżą, ale mieliśmy też jednego starszego mężczyznę. Mam nadzieję, że się nie pogniewa. Maciej Maciejewski w roli jednego z tych sędziów wojskowych. Maciej zresztą cieszy się takim sporym uznaniem wśród tej młodzieży, którą miałem tam w czasie nagrania, więc myślę, że czuł się jak ryba w wodzie. Też lubię z nim pracować, on ma bardzo charakterystyczny głos, ale też taką młodą osobowość i taki jest duchowo twórczy, więc to też było bardzo fajne spotkanie z Maćkiem Maciejewskim. Nie mówiąc o innym starszym panu, Macieju Kuberze. No, Maciek Kubera, który to świetnie oczywiście nagrał, zrealizował. Myślę, że to jest bardzo fajne przedsięwzięcie. Mam nadzieję, że państwo podzielają moje zdanie. My także, mamy nadzieję. Waldemar Modestowicz był z nami, dziękujemy. No tak, ale nie byłbym sobą, gdybym z okazji tego Dnia Święta Kobiet nie złożył wszystkim paniom, a szczególnie słuchaczkom trzeciego programu, a szczególnie jeszcze słuchaczkom sceny teatralnej Trójki, najserdeczniejszych, najszczerszych życzeń miłości, szczęścia, wspaniałego życia. W imieniu tychże dziękuję raz jeszcze. No i już do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy nareszcie to, co się chce. W kumulacji